Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Hola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo a Ábrete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Ábrete de Orellas. Así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta. Silencio que a veces gritas sobre la vida, que no me cuentas, que no perdona a quien se esconde bajo la ley de los patrones. La despedida abrió la herida de tantas vidas que eran esquivas, que se nos pintan para ser dignas, que se transforman en pesadillas. Ay, ayúdame a tapar o ruido da tua voz, angustia y esta dor. Ay, muéstrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor. Sobre amor e ambición, a despedida y o corazón, falan os libros, as historias, fala teu povo, pero ti non, sobre o amor. Ay, ayúdame a tapar o ruido da tua voz, angustia y esta dor. Mostrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor. Ay, ayúdame a tapar el ruido de tu voz, la angustia y el Todo esto te daré, una canción originariamente compuesta por una encarga de Paula Cons para una producción cinematográfica que Guadi Galego recrea ahora con Rozalén. Guadi Galego ten dúas datas este mes, volve aos escenarios cun novo directo, Síntese Horizonte, concibido para presentar ao vivo sobre as táboas dos teatros. O primeiro deles será o de Santiago de Compostela, o 26 de xaneiro, mas todo está vendido xa. O día seguinte, e aínda quedan unhas entradas no momento de facer este programa, para o 27 de xaneiro, sábado, no Teatro Jofre de Ferrol. E xa máis adiante, o 13 de abril, a cita en teatro será no principal de Pontevedra. 13 de abril, Guadi Galego. Un directo de seguro ben recomendable e que non vai defraudar. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e grazas por estardes aí unha semana máis atentas á Escolma Orelluda, unha escolma ecléctica que ten que ver con músicas do país, con novidades e tamén con concertos de fora. Mais permitídeme que de vez en cando tamén achegue recordos. Imos viaxar ata o ano 2009, ata o primeiro disco de Guadi Galego. O primeiro disco baixo seu nome tras abandonar Berrogueto e tras o proxecto A Cada Canto ou Nordestinas. O disco chamábase Benzón. Entre as moitas colaboracións dese magnífico disco está esta coas Leilía. Ao mar foron meus ollos por augar para chorar. París, La Habana, primeira parte, coas Leilía, no disco Benzón. Guadi Galego, acompañada por estas mestras que se veñen de despedir a semana pasada, o sábado. Foi o último, o derradeiro concerto das Leilía, como vos vin comentando estas semanas. O disco Vidas Cantadas, Canto de Cisne, o último traballo das Leilía. En él atopamos pezas como Malas Linguas. Dende aquí, todo o noso agarimo e recoñecemento ás Leilía, Malas Linguas. Amores, baile, corta que botas, desahoga por arriba las flores. Ay, el hilo. Un saúdo a toda a audiencia de Ábrete de Orellas. Son Monse de Leilía. Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Esperar, te abandona la paciencia. De tanto recordar, se va acabando la inocencia. Te llenas de temores, te cierras a la vida. Amor, cariño y su sonrisa. Ay, soledad, despierta que te traje el son. Con claridad lo vemos de otro color. No por caer voy a dejar de caminar. Ay, soledad, soledad, despierta que te traje el son. Con claridad lo vemos de otro color. No por caer voy a dejar de caminar. Ay, soledad, despierta ya. Ayer en un pozo de tristeza, un sentimiento azul conocido como ausencia. Te llenas de temores, te cierras a la vida, de intenso amor, cariño y su sonrisa. Último o máis recente proxecto no que se embarca Amparo Sánchez, Amparanoia e Artistas del Gremio. Fanfarria é o novo disco da andaluza e hai diferentes estilos con ese punto de sempre festivo e temáticas comprometidas, valentes e, sobre todo, actuais. Cancións antiguas de Amparanoia como Que te den, somos viento en la ciudad e outras novas como La balanza ou Algo está pasando e concretamente esta que acabamos de escoitar era original de Goran Bregovic, Tu ausencia, fora interpretada por Cesárea Évora no álbum da banda sonora da película recomendabilísima Underground. Novidades de fora tamén en Ábrete de Orellas, esta de Amparanoia e Artistas del Gremio, e a continuación Iseo e Dodo Sound. Traballo que celebra, por certo, os 10 anos de música e concertos de Iseo e Dodo Sound vais a chamar En la Tormenta. Sae estes días a canción que acabamos de escoitar e o último adianto dese disco. Chámase Ahora Sé. Desde 2014, a banda formada por Alberto Dodo Sound, a sección de vento de Mouse Hunters e a voz e presenza de Leire, máis coñecida como Iseo. Para ver a Iseo e Dodo Sound de novo na Galiza, hai que esperar até abril. O 19 van estar en Santiago de Compostela e o 20 de abril tamén en Vigo. Iseo e Dodo Sound. E, por suposto, tamén temos novidades do país, as que prestamos especial atención aquí en Ábrete de Orellas. Se escoitamos algunha canción de Revolución Chic, incluída a homónima do álbum, pois esta semana presentamos Savoir Faire, o disco Revolución Chic de Bryce Moran e Nassau Funk. los pra ver o sol. Seguir con presa estou mellor. Falar das cousas do corazón e a ilusión que está por vir. Sen explicar a emoción, sen pensar será un momento ou non. Foi impulso dunha canción. Quixen estar cerca do que soñei. Todo aquilo que nos cambiou parou o tempo e deixou-nos os. Tiñamos vidas chamándonos e a verdade falou. Sobrevivir, e iso acércanos algo máis. E dame paz, dame acción, vendo mar neste mesmo sol por. E ardor a cambia de cor, ilumínase o que vemos flotar. Todo aquilo que nos cambiou parou o tempo e deixou-nos. Tiñamos vidas chamándonos e a verdade falou por nós. E dame paz de acción, sen pensar en tempos futuros. O impulso desta canción e a ilusión que está por vir. E a ilusión que non ten fin e a pasión de volver sorrir. Todo aquello que nos cambió paró o tempo e deixou-nos os. Tiñamos vidas chamándonos e a verdade falou por nós. Correndo vou, sorrindo os tempos da evolución. Rindo a todos en temor, en un ciclo sen condicións. Vivos en Ola, moi boas, son Brais Morán e quero mandar unha aperta enorme e un saúdo moi especial a Pepe Cuña e ao seu programa Ábrete de Orellas. E, evidentemente, non facedes máis que apoiar os proxectos e as iniciativas galegas, musicais, culturais. E, isto é moi importante para poder seguir máis que vivos neste terreo musical e cultural. Vémonos nas ondas e que non pare a disco ao soul. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Daría un millón, tanto daría por Hai unhas semanas compartimos unha das novas cancións de Factoría de Subsistencia que xa teñen novo disco, Respirando Sempre. O pasado sábado presentárono na Casa das Crechas en Compostela e este sábado 20 van estar na Aldea Global, en Arousa, nos estudios. Sabela Dacal, Rafa Otero, Adrián Ríos e Xos Antón Porto García, máis coñecido como Josito Porto. Non quero ser feliz, foi unha canción que compartimos hai meses e esta semana compartimos Polo teu amor, Factoría de Subsistencia, chimpando dunha novidade da zona de Arousa a outra que nos chega dende Valencia. Tamén un disco de novo cancións, tamén un disco que queda pola media hora, moi directo, pero neste caso con sonidos máis roqueiros. Querido Dolor é unha das novas cancións de Los Radiadores. Un cactus con las espinas por dentro, cerca del corazón, irremediable aguijón, no es un farol, querido. Sorbos de Electricidad, e o novo traballo, o cuarto xa, da banda valenciana Los Radiadores, con Raúl Tamarit na voz e na guitarra e nas composicións. Sorbos de Electricidad, un álbum onde podes atopar medios tempos, punk rock, rock and roll clásico, algo de surf, un poquinho de reggae, sorprendente neste álbum, e tamén este que les califican como cowpunk, Querido Dolor. Seguiremos a repasar cancións do novo traballo de Los Radiadores, pero regresamos ao país, regresamos á zona de Compostela. Ali están Ataque Escampe. O seu estupendo disco Cabalgata está a ter agora unha xira. Este venres 19 chegan á Sala Mardi Gras da Coruña. Ataque Escampe con Fuck the Police. Hey, fuck you, man! Dourada da droga facendo cabalinhos na bici en la lín rumbo a parques oxidados. Quise ser un neno malo, non cheguei a capitán, tan sequera nin do clube dos matados. Chupei tamén algún sopapo na casa, máis no patio non daban nin bicos nin abrazos. Agora os gangsters atenden cheme na tele cando falan os da escola de Chicago. Porén, nesta aldea tá se ben, baby, co chándal do revés como príncipe de Bel-Air. Rego e paso e corta céspede, vou buscando co bolígrafo algo que me represente. Analógico e paciente, son a industria do rap antes de volverse mainstream. Está ben, está moi ben. Como te morda un alacrán. Busca viño, busca pan, que mañá te enterrarán. Como te morda un alacrán. Busca viño, busca pan, que mañá te enterrarán. Mira que me divertín nas noites de sair daquela, a miña camisola puña fuck the police. Poesí, MC, son de cote introvertido, son un deses chalés que están por fora de ladrillo. Máis relax cunha fin de nun spa, sentímolo bailando no Kingston, no Superfly. Mestres, con clases en discípulos, Ataque Escampe, vencedores e vencidos. Levou un anel no meu dedo maior, que foi feito na charpela por un preso en San Simón. Non din campos de concentración, nas guías de visita preparadas pola xunta de Feijón. Na noite brillan como tigres na gaiola, vin sair dos policías dun furgón a modo de filme de Scorsese. Dixeron, control de drogas, tiene algún inconveniente. Teño medo das pistolas, son infantil, aquela noite xa non puiden dormir. Ey, na miña mente, guerra civil, a miña camisola puña fuck the police. Fuck, fuck. Como te morda un alacrán. Busca viño, busca pan, que mañá te enterrarán. Como te morda un alacrán. Busca viño, busca pan, que mañá te enterrarán. Están en sitios lentos, en todos los lameiros un alacrán. Busca viño, busca pan, que mañá te enterrarán. Están en sitios lentos, en todos los lameiros un alacrán. Busca viño, busca pan, que mañá te enterrarán. Pero nunca os Estás escuchando Ábrete de Orejas. ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Ben Forte, Ben Forte, o disco homónimo de Chacal, editouse en 2023 e este sábado 20, a eso das 9 da noite, van estar presentando na Sala Rebullón en Tameiga, en Mos, este cóctel de sons electrónicos, jazz, tropical, bossa nova. Chacal, un proxecto liderado por Nano Suárez durante bastantes anos xa, e agora, unidos a él, están Gael Embundi e Alberto Otero. Agora trío Chacal, este sábado 20, presentando estas cancións de Ben Forte, Ben Forte, na Sala Rebullón. Quedando un poquinho coa electrónica, imos a escoitar unha remestura. Unha das miñas cancións favoritas do ano pasado foi o Big Bang de Mai, composta pola propia Iseo Agilda. Pois agora atopamos unha remestura feita por Fanny Alexander no Manifestas Volumen 1. Dende a Regueifa Plataforma, unha relectura do Big Bang de Mai. Oh, imposibles de atención interna intensificando. Yo amo a los valiros a irse topando toda esa nada que me eleva a querer tanto. No era igual de bendita anomalía o diverso vulnerable de atracción o a vida. A materia oprime e a luz expande este asna pel. O meu cabelo a ondear eu era unha nada preña dado todo. Foi todo un amor tan puro que o seu recordo e me crea mundos. Xa está lendo en todas partes nun colo en min de tanto roce. Vou explotar no goce saberme tan diversa. Buscarme o recanto vibra todo vibra justo. Regueifa Plataforma vende presentar un primeiro volumen de Manifestas, un proxecto musical que reivindica o papel protagonista das abondas voces femininas que hai na escena galega. Manifestas volumen 1 inclúe a Su Garrido Pombo con O Outro Lado, Lucía Aldao con A da Misántropa Riquiña, Uxía Pedreira con Vida Inda e a que acabamos de escoitar Mai co seu Big Bang, incluída no disco de debut Nigredo. E xa que estamos con electrónica e o día de grabación deste programa Ábrete de Orellas número 510 foi o chamado Blue Monday, pusimos escoitar precisamente ese clásico de New Order. New Order, en 1983, o 7 de marzo, publicaban Blue Monday, unha canción composta por Bernard Summer. New Order, hoy unha banda referente británica de rock e electrónica formada no 80 tras a desaparición de Joy Division polo suicidio de Ian Curtis. Así que en Ábrete de Orellas tamén somos quen de recuperar clásicos da música, neste caso electrónica. New Order, Blue Monday. We'll be right back. Ábrete de orejas. E xa chega ao seu final a edición número 510 de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estardes aí. Vémonos, como sempre, nos concertos, dos que, por certo, vos recomendo un par deles máis. O venres 19 en Arca da Noé, en Vilar de Santos, estarán Ton Risco e Marcos Teira. E o sábado 20 na Mar de Gras da Coruña, a Martins Aneiros Band. Quedades cun disco que nos chegou a Inadiña, o disco de Xoán Goía, que é o alter ego de Juan Cabana Aguilar. O disco chamase Yaid as Daid. En él atopamos cancións inspiradas en lugares entre Xermade, Ferrol e outros sitios. Concretamente, a que pecha Ábrete de Orellas, di que de Xemaré namoroume o topónimo, pareceme un nome fermoso, e logo diso decidín investigar e souben da existencia dun castro. Castro ben definido, visible, a contorna en Google Earth, pero desafortunadamente en non moi bo estado de conservación e sen estar posto en valor como moitos outros restos arqueolóxicos. Xemaré, un dos instrumentais de Xoán Goía, pecha esta semana, Ábrete de Orellas.